szybkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Edukacji przygotowało zalecenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli w związku z koronawirusem. Senat przegłosował ustawę budżetową wraz z poprawkami. Roman Polański nie weźmie udziału w jutrzejszej ceremonii wręczenia Cezarów. Ministerstwo Edukacji przygotowało zalecenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli w związku z koronawirusem. Szef resortu Dariusz Piątkowski spotkał się w tej sprawie z kuratorami oświaty z całej Polski. Takie wytyczne są niezbędne, ponieważ cały czas z rejonów zagrożonych wracają kolejne grupy. Na uczniów z Liskowa pod Kaliszem, którzy wrócili dziś do Polski, czekali zaniepokojeni rodzice. Tak, przyjechał. Już się cieszę. Bardziej ja jestem zaziębiona. Wczoraj miałam 37,5 i gardło i dzisiaj też. Bardziej się obawiam tego, że to ja moje dziecko zarażę niż dziecko mnie. Przed pół godziny była mierzona temperatura ciała dzieciaków. No wszyscy są zdrowi. Wyjazd był bardzo fajny. Dzieci są zadowolone. Przekazaliśmy kuratorom prośbę o przekazanie takich prostych instrukcji. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski. Przypominających o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, o kontakcie z sanepidem. Nie można traktować każdej osoby, która wyjechała gdzieś za granicę, jako osoby już zarażonej czy chorej i z tego powodu należałoby wstrzymać panikę. Dostałam informację z Wydziału Oświaty. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Warszawie Iwona Stępniak. Że na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół. Zalecenia dla dyrektorów przekazane przez ministerstwo kuratorom są także dostępne na stronach resortu edukacji. Kilkudziesięciu artystów z Polski i Chin wzięło udział w koncercie Solidarni z Wuhan w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Środki ze sprzedaży biletów będą przeznaczone na pomoc medyczną dla regionów ogarniętych epidemią koronawirusa w Chinach. Wydarzenie ma pokazać gest wsparcia dla osób zmagających się z chorobą wywołaną koronawirusem, mówi Magdalena Pająk z Warszawskiej Izby Gospodarczej, która zorganizowała koncert. Koncert jest taką formą okazania solidarności przez kulturę, przez muzykę, również poprzez zbieranie datków, więc wszystkie przychody z koncertu, tutaj cała filharmonia gra za darmo, wszyscy organizatorzy grają za darmo, przychody są przekazywane właśnie na Wuhan. Na scenie wystąpili m.in. Maria Pomianowska, Eight Hands Quartet czy Adam Wolski z zespołu Golden Life. Senat zagłosował za przyjęciem ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z kilkudziesięcioma poprawkami. 52 senatorów głosowało za, przeciw było 2, a 42 wstrzymało się od głosu. Jedna z przyjętych przez Senat poprawek przesuwa prawie 2 miliardy złotych na leczenie chorób nowotworowych. Jako źródła finansowania wskazuje m.in. zmniejszenie o 600 milionów złotych wydatków na obsługę długu skarbowego państwa, czy obniżenie o tę samą wartość środków zarezerwowanych na współfinansowanie projektów z udziałem Unii Europejskiej. Senat odrzucił wniosek mniejszości złożonej z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości o przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek. Ustawa budżetowa na rok 2020 trafi teraz do Sejmu. Ten może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. Roman Polański zapowiedział, że nie weźmie udziału w jutrzejszej ceremonii wręczenia Cezarów. To najwyższe wyróżnienie we francuskiej kinematografii. Polski reżyser podjął taką decyzję, by, jak to ujął, uniknąć publicznego linczu ze strony samozwańczego trybunału, który postępuje niezgodnie z prawem, dzięki czemu irracjonalne argumenty mogą triumfować. W taki sposób określił organizacje feministyczne, które oskarżają go o gwałty i o przemoc na tle seksualnym wobec kilku kobiet. Roman Polański, który przyznał się do zgwałcenia w Stanach Zjednoczonych ponad 40 lat temu 13-letniej dziewczynki, zdecydowanie i stanowczo odrzuca pozostałe zarzuty. Decyzję podjął, aby, jak to ujął, uchronić swoją rodzinę, żonę i dzieci, które już w tej chwili dotykają szykany w różnej formie. Reżyser wyraził żal, że nie weźmie udziału w 45. ceremonii Cezarów. Do tej prestiżowej nagrody aż 12 nominacji ma najnowszy film Polańskiego J'accuse, oskarżam, w Polsce wyświetlany pod tytułem Oficer i szpieg. Jednym z kandydatów do Cezara jest autor zdjęć do tego filmu, polski operator Paweł Edelman. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wystąpił zespół roku, bluesowy zespół roku według czytelników twojego bluesa, czyli zespół Smooth Gentleman. Marek Szopiński, fortepian, organy, głos i przywództwo, Miłosz Szulkowski, perkusja i Piotr Bienkiewicz, gitara. Bardzo się cieszę w imieniu swoim i fanów, że tak to się stało. Również dlatego, że poniekąd byłem świadkiem narodzin tego składu Smooth Gentleman, bowiem kiedy dwa lata temu próbowaliśmy doprowadzić do występu Smooth Gentleman w innym składzie na festiwalu bluesowym w Suwałkach, pewne okoliczności organizacyjne uniemożliwiły ten skład, który był założony, i nagle musiał Bartek Szopiński zorganizować sobie zupełnie nowe otoczenie i dzięki temu ten właśnie skład. Bartek, Miłosz i Piotr Bienkiewicz odnoszą już od kilkunastu miesięcy pasmo sukcesów w Polsce, a także i za granicą, bo przecież za granicą zrealizowali fantastyczną płytę. Przechodzimy teraz do kolejnej atrakcyjnej niezmiernie kategorii, która nosi tytuł Wokalistka Roku. Oczywiście chodzi o tę wokalistkę, która obraca się w estetyce bluesa. Proszę Państwa, miło mi powiadomić, że pierwsze miejsce w tym roku zajęła Natalia Kwiatkowska. Thank you. Natalia Kwiatkowska, wokalistka roku według czytelników kwartalnika Twój Blues. Oczywiście tutaj w otoczeniu swoich kolegów, przyjaciół z grupy Cheap Tobacco, bowiem no, chyba najbardziej się kojarzy jednak nam Natalia właśnie jako ten głos i ta estetyczna osoba na froncie grupy Cheap Tobacco, ale myślę, że ten zasłużony tytuł wokalistki roku zdobyła sobie również dzięki temu, że potrafi w sposób no taki bezkolizyjny i jednocześnie w pełni oddający zamiar organizatora wpasować się w różne inne konfiguracje muzyczne. Zresztą to jest także zasługa Andrzeja Matysika i kwartalnika Twój Blues, który organizuje galę, podczas której występują wszyscy laureaci. I tak już parokrotnie się zdarzało właśnie, że Natalia dawała znać o swojej umiejętności współpracy z innymi wokalistkami, jak chociażby z tymi, które znalazły się w tej dziesiątce, że wspomnę Natalę Abłamowicz, Joannę Kanieską czy Elizę Sicińską. Przejdźmy teraz do zaskakującej dla mnie w sensie wyniku kategorii wokalista roku. Bluesowy wokalista roku w Polsce. Proszę Państwa, został on głosami czytelników kwartalnika Twój Blues. Tym wokalistą roku został Hubert Szczęsny. Must be some kind waiting out of here. Yeah, send a trucker to the thief. I'll just steal my confusion. Yes, I can get the relief. Businessman all day, I drink my wine. Yes, on an old bloom and dig my ear. I tell we're level, never on the line. Nobody offers he was hey, hey, hey. Came and went. Come on over first. Ta bardzo atrakcyjna i dynamiczna wersja All Along the Watchtower trafiła do nas w wersji koncertowej. Hubert Szczęsny, śpiew i gitara, i Adam Karmiński, gitara. Adam Karmiński to przez wiele, wiele lat znakomita gitarowa podpora grupy Nie strzelać do pianisty. No i z nimi też przecież Hubert Szczęsny wielokrotnie występował na różnych imprezach i także nagrywał. Potem miał za sobą przygodę w wielkim przedsięwzięciu telewizyjnym, gdzie też jego głos zaistniał w sposób bardzo znaczący. No a teraz wygląda na to, że Hubert Szczęsny będzie troszkę sam sobie sterem, żaglem, okrętem i wiatrem. Tę jego nową osobowość planujemy zaprezentować także w Pierwszym Odcieniu Bluesa. Już 26 marca podczas bezpośredniej transmisji z Suwalskiego Ośrodka Kultury. To będzie tak zwana rozgrzewka przed Suwałki Blues Festival. I właśnie wtedy posłuchamy specjalnie na tę okazję przygotowanego repertuaru Huberta Szczęsnego, czyli wokalisty roku według głosowania czytelników kwartalnika Twój Blues. Pora teraz na kolejną kategorię, taką no bardzo oczywistą dla wszystkich głosowań muzycznych na całym świecie. No bo też ten instrument tak naprawdę dał początek rock'n'rollowi. Mówię o gitarze. Oto najlepszy polski bluesowy gitarzysta ubiegłego roku. gitarzysta roku Grzegorz Kapołka, panie i panowie. Tym razem w międzynarodowym składzie z towarzyszeniem basisty Lindleya Marte i perkusisty Gregory Hutchinsona. To nagranie pochodzi z płyty Greg Kapołka Trio, płyty zatytułowanej Super Blue Blues. Utwór, który jest hołdem dla dwóch artystów, chociaż z tytułu wynika tylko jeden, For John Scofield, dla Johna Scofielda, no ale przecież niewątpliwe nawiązanie do linii melodycznej słynnego hitu bluesowego Little Waltera, czyli My Babe, też świadczy o tym, że i ten artysta z przeszłości tutaj ma swój hołd złożony przez Grzegorza i jego towarzyszących muzyków. Przechodzimy do kolejnej kategorii. Ja przypomnę tym z Państwa, którzy włączyli właśnie radio, by słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia i słynnej audycji Bielszy Odcień Bluesa, że w dzisiejszym wydaniu Bielszego Odcienia słuchamy nagrań artystów, którzy zajęli pierwsze miejsca w tradycyjnym plebiscycie kwartalnika Twój Blues, który wyłania za pośrednictwem głosowania czytelników najważniejszych muzyków, instrumentalistów, wokalistów i postaci bluesa w Polsce w roku ubiegłym. Najważniejszym, a może zanim jeszcze powiem kto, to powiem, że z ogromną przyjemnością patrzę na tę dziesiątkę, najlepszych harmonijkarzy polskich, bo świadczy to o tym, jak wielu mamy bardzo utalentowanych harmonijkarzy w tym właśnie naszym bluesowym interesie, że wymienię tylko tę początkową dziewiątkę: Jacek Szuła, Krzysztof Wydro, Irek Dudek, Robert Lenert, Sławek Bierzcholski, Roman Badeński, Robert Tyszka, Łukasz Wiśniewski, Michał Kielak. No i tym sposobem doszliśmy do laureata tegorocznego, którym jest Bartosz Łęczycki. Zaprezentuje się nam dzisiaj w lekko historycznym już nagraniu, bo sprzed 10 lat, kiedy to Bartek z towarzyszeniem przyjaciół, przede wszystkim ze swojego rodzimego zespołu JJ Band, wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji Polskiego Dnia Bluesa. No i wtedy towarzyszył też wokalistce, czyli Karolince, w nagraniu wywodzącym się z pięknego katalogu twórczości naszych niezapomnianych Nalepy i Lebla. W co mam wierzyć? Że do mnie poprzez cień promienie słońca niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam Twoim tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam dla mnie światło gwiazd, 10 lat temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej u nas w Trójce JJ Band i przyjaciele i w tym nagraniu w roli głównej Bartosz Łęczycki, czyli harmonijkarz roku według głosowania czytelników Twojego Bluesa. I kolejna kategoria to pianista roku. No i tutaj pojawia się ponownie Bartek Szopiński jako laureat. Mówię ponownie się pojawia, ponieważ na początku dzisiejszej audycji zaistniał także jako lider Smooth Gentleman, czyli zespołu roku. Posłuchajmy Bartka, pianisty. Też to nagranie jest firmowane przez Smooth Gentleman, ale to jest to inne wcielenie Smooth Gentleman. To wspomnienie, wcielenie duetowe. Bartek na fortepianie i Maciek Sobczak, gitara i głos. Woke up this morning, feet run away from my shoes. You know that, baby, I got my old walking blues. Woke up this morning, feel right away from my shoes. You know that, baby, Lord, I got my walking blues. Going robbed the blinds. I've been mistreated. Well, I don't mind dying this morning. I had to go rob the blinds. Don't mind dying. Yeah. walking blues ain't bad. Where's the feeling? Yeah, your walking blues ain't bad. I tell you, it's the worst old feeling, Lord, I must have it. Tak gra laureat tytułu Pianista Roku, bluesowy pianista roku, Bartłomiej Szopiński. Dla znajomych Bartek Szopiński. I kolejna kategoria przed nami to instrumentalista roku. Trochę się już przyzwyczailiśmy do tego, że zdominował ją, bo przez kilka lat, no, prawie co roku, był tym laureatem Janek Gałach ze swoimi skrzypkami. No a w tym roku na pierwszej pozycji figuruje gitara basowa. A ten artysta, który jest odpowiedzialny za brzmienie tego instrumentu, to Łukasz Gorczyca. No, postać niezwykle, powiedziałbym, wszędobylska w naszym środowisku bluesowym i nie tylko, bo poza tym, że Łukasz to jest wirtuoz basu, to także przecież komponuje, pisze piosenki, organizuje nagrania, organizuje trasy koncertowe, grał, no, z wieloma znakomitościami nie tylko z kraju, ale także i z zagranicy. No i za chwileczkę zaprezentuje się w swojej własnej kompozycji zatytułowanej Paradise, w której to spoza nim występuje także słynna, fantastyczna, międzynarodowa gwiazda, czyli Jennifer Batten. I want paradise, just don't want to pay the price. When I hear you call my name, I turn the other way. I want paradise, just don't want to pay the price. When I hear you call my name, I turn the other way. White eyes can't go on living in sorrow. Rise eyes, the water holding me down. Drop it, rescue me from my own shadow. Trust my no lies. What I say is real. Help me find the way. Łukasz Gorczyca, czyli instrumentalista roku według czytelników Twojego Bluesa. Odkrycie roku to, proszę Państwa, dla mnie dosyć zabawne odkrycie, no bo przecież tę formację tylko tyle, że pod inną nazwą znamy, cenimy, no nawet niektórzy kochają od lat. Otóż odkryciem roku jest grupa Rattlesnake, znana wcześniej jako Macaron Children of the Corn. Posłuchajmy, jak to wcielenie Makara, czyli Andrzeja Makarewicza i kolegów, wykonuje utwór Black Shooting Star. Odkrycie roku, panie i panowie, czyli grupa Rattlesnake. Kończymy dzisiejszą prezentację laureatów plebiscytu kwartalnika Twój Blues, plebiscytu, który co roku wyłania najważniejsze zjawiska w polskim bluesie. Płyta roku. Płytą roku według czytelników Twojego Bluesa została